Όποιο από εδώ και μπρο, σε επόμενε εκλογέ, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. Κανένα πολίτη αυτή τη χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενο ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέπτε και ψεύτε. Ήταν οι πόρτες μου δίχως βαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν προχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει σύγκρονα κατά τόσο στολή, αλλάζει σωσμή, αλλάζει εσύ. Και η ελπίδα μας έχει βαθεί σαν το τωρί μες στο παχνί. Και επίσης θα ήθελα το κτέλι βαδιάς, άμα θες να βάλεις. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό? Τι εννοείται κανείς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας τη λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις κούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεις τη Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Για... Με μένα. Άλλο, άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το κτέλ είστε πάλι? Ναι, από το... Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος, γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς κάνε... έχουμε αντίθετα μέσα και ερχόμαστε λιβαδιά. Στο Λεβέντι, πού σταματά στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι! Στο Λεβέντι, κύριε, και μιλάει και λιβαδιά στο Λεβέντι! Και ο Λεβέντι, τον ***** μου τον πισωγλέντι! Αριστοδιαλόνακα! Πάγωσε η ψήρα μου και παραπέουσα με ένα τικ-τακ που ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο, πρωτοκολλήσαμε τον ερωτά και θες να πετύχουμε μια μπαταριά. Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω μάλα καλά, να έχεις αγάπη μου λεφτά. Και θέλω και μια αφιέρωση. Δηλώσεις του Καμένου για τις βάσεις και βάλε όποιες ατάκες σου αρέσουν από το καλώς ήρθε το δολάριο. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουλουμπουλούδικα, περάστε, we have your beautiful girl και μαλακίες τέτοιες, ξέρεις εσύ. Για φτιάχτω έτσι συμβολικό αφού ανάπτυξη ρε φίλε, ανάπτυξη. I know, yes. Άκουσα ότι θα φέρουμε βάσεις στην Ελλάδα, λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα δεν είναι βάση του θανάτου. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την 6 είναι ο κύριος στρατηγικός εταίρος της χώρας. Καθίστε, ας περιποιηθούμε. Το δεύτερον, η χώρα μας είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Με συγχωρείτε, και η Σούδα είναι μια βάση η οποία δίνει διευκολύνσεις στο σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε. Ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Του θανάτου. Πόντικο φάρμακο για τους μεγάλους. Και μουρλάρα για τα παιδιά. Και έπλεξε σόβραγγα για τους φαντάρους και θυσιάστηκες πατριωτικά. Σου στέλνω μήνυμα με ένα ταμ-ταμ να μαγειρεύεις με βιτάμ. Κι σου λαγόησα και έκανες μπαμ για αυτούς εξάρτους στα χαμάμ. Θα παίξεις και τον ύμνο του ΕΑΜ για πάρτι μου. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω το φίλτρο, το θυμάσαι? Ποιο φίλτρο? Φίλτρο νερού, ρε. Για μαγικά φίλτρα. Τι είναι αυτό? Εσύ το έχεις πει, ρε. Σε φάρδες είχαν πάρει τηλέφωνο για ένα φίλτρο, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν ακριβώς. Καφέ φίλτρο νερού, φίλτρο βενζίνη για μαγικά φίλτρα που του λέει, ξέρω εγώ, με πήρε ο Παναδοραμίξ και τα λοιπά. Δεν το θυμάσαι? Όχι, είμαι γέρος. Εγώ σκέψου τελευταία φορά που το άκουσα ήταν όταν έγινε. Εσύ μπορεί να το ακούσει στο YouTube, ξέρω τι κάνεις.